Bismillahirrahmanirrahim. Muhkem ve müteşabi. Bu durumu şöyle örnekle açıklayabiliriz. Yüce Allah Kur'an'ın tamamını hem muhkem hem de müteşabi, başka bir yerde de bir kısmını muhkem ve bir kısmını müteşabi olarak vasıflandırmakta. O halde bütün bunlarla neyi kastettiğini bilmemiz gerekir. Yüce Allah Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki hikmet sahibi, her şeyden haber olan Allah tarafından ayetleri muhkem kılınmış, sonra da güzelce açıklanmıştır. Hutbir ayetlerinin hepsinin muhkem, Allah sözün en güzelini, Kur'an'ın ayetlerini güzellikte müteşabih ikişerli bir kitap halinde indirdi. Zümer 23. ayetinde buyurarak hepsinin müteşabih olduğunu haber vermekte. Hukum iki şeyi birbirinden ayırmaktır. Hakim iki hasım arasında karar verendir. El hakim ise hem bilgi hem amel olarak birbirine karışmış benzeri şeyleri müteşabihat, hak ile batılı, doğru ile yalanı, yararlı ile zararlı olanı birbirinden ayırt etmektir. Saçıp savuran dengesiz sefih kişiyi bu davranışlardan alıkoyup onu kontrol altına aldığın zaman böyle dersin. Yine hayvana gem taktığın zaman da öyle dersin. Bir şeyi muhkem yapma, onu sağlam yapmak demektir. Sözün muhkem olması ise verdiği haberlerde doğruyu yalandan, emirlerinde de iyiyi kötüden ayırt etmesindeki sağlamlıktır. İşte sağlam olması itkan anlamında Kur'an'ın tamamı muhkemdir. Aynen Yüce Allah Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hakim kitabın ayetleridir buyurarak Kur'an'ı hakim diye isimlendirmektedir. Burada hakim, hakim manasındadır. Yüce Allah yine bu Kur'an İsrailoğullarına kendilerinin ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu anlatıyor buyurarak Kur'an'ı anlatan, de ki Allah size onlar hakkında fetva veriyor. Kitapta size okunan ayetler Allah'ın hükmünü size şöyle açıklıyor buyurarak onu müfti, gerçekten bu Kur'an en doğru yola hidayet ettirir ve iyi işler yapar, müminlere kendileri için büyük bir ecirler olduğunu müjdeler buyurarak onu hidayet ettiren ve müjdeleyen diye nitelemektedir. Bütün bunların müteşabih olduğu meselesine gelince, bundan maksat, eğer Kur'an Allah'tan başkası tarafından olsaydı onda birbirini tutmaz çok şey bulunurdu ayetinde reddedilen birbirini tutmamanın zıttıdır. Buradaki birbirini tutmama ise siz birbirini tutmayan sözler içindesiniz. Ondan döndürülen döndürülür ayetinde söz konusu edilen birbirini tutmamadır. Burada teşabüh yani benzeme sözünün birbirini doğrulayacak şekilde benzer ve uyum içinde olmasıdır. Bir şeyi emrediyorsa başka bir yerde tersini emretmiyor. Aksine ya aynısını ya benzerini veya gerektirdiklerini emrediyor. Bir şeyi reddediyorsa başka bir yerde onu kabul etmiyor. Aksine ortada bir nesih olayı yoksa onu da benzerini de gerektirdiklerini reddediyor. Birbirleriyle çelişen bir yerde bir şeyi kabul ederken başka bir yerde onu reddeden iki benzer şeyi aynı değerlendirmeden birini överken diğerini yeren tutarsız sözler gibi değil. Burada tutarsız sözler çelişen sözlerdir. Allah razı olsun. Müteşabihleri ise uyum içerisinde olanlarıdır. Allah cehaletimizi gidersin. Bu müteşabih kelimeler farklı olsa da anlamlarda benzer olanlardır. Birbiriyle çelişen tutarsız sözlerin aksine anlamları birbirleriyle uyum içerisinde olan, birbirlerini destekleyen, bir bütünlük arz eden ve birbirlerinin gereği durumunda olan sözler müteşabihtir. İşte buradaki Kur'an'ın tamamına şamil, müteşabih olma ile muhkem olma durumları birbirine ters değil, aksine birbirlerini doğrular durumdadırlar. Çünkü sağlam muhkem de birbirini doğrular ve birbiriyle çelişmez. Oysa özel muhkem olma böyle değildir. O özel müteşabihin zıttıdır. Özel müteşabih ise bir şeyin başka birine bir yönden benzemesi ve başka yönden benzememesidir. Öyle ki bazı kimselerce durum karşıdır, karışır. Aynı ve benzer olmadıkları halde o şeyin diğerinin aynısı ve benzeri olduğunu sanırlar. İhkam ise bir diğerine karışmayacak şekilde iki şeyi birbirlerinden ayırt etmektir. Buradaki karışma, teşabüh, aralarında ayırt edici bir şey bulunmakla birlikte aralarındaki ortak bir yönün bulunmasından kaynaklanır. Daha sonra insanların bir kısmı onları birbirinden ayıran özelliği yakalayamaz ve kendisi için benzeşme, teşabüh söz konusu olur. Kimisi de aralarındaki farklılığı yakalar ve onun açısından benzeşme ortadan kalkar. Bazen aralarındaki benzeşme nisbi ve izafi durumlardan da kaynaklanabilir. Bu durumdaki teşabüh kimileri için söz konusu olurken başkaları için söz konusu değildir. Böyle durumda alimler bu karışıklığı, iştibahı yakalar ve giderirler. Bazı kimselerin ahirette kendilerine vaat edilen şeylerin dünyadakilerle karıştırıp onların dünyadakilerinin aynısı olduklarını sanmaları, alimlerin ise cennette vaat olunanlarla dünyadakiler arasında bazı yönlerden bir benzeşme olsa da aynı şey olmadıklarını bilmeleri örneğinde olduğu gibi. Bazı kimselerin onlar için sapıttığı benzeşmeler de bu türdendir. Bunlar hak ve batılın karışıp benzeştiği müteşabihler türünden olup bazı kimseler bunları birbirinden ayıramazlar. Onları birbirinden ayırt etme bilgisine sahip olan ise hak ile batılı karıştırmaz, onları birbirinden ayırt eder. İki şeyi birbirinden ayıran hususu yakalayabilen, karışıklığa ve fasit kıyasa düşmeyi engelleyen farkı bulmuş demektir. Her iki şey bir hususta birbirleriyle aynı, başka bir hususta birbirlerinden farklıdır. Yani aralarından bir yönden benzeşme, başka yönden de farklılık vardır. Bu sebeple insanın sapıtması benzeşen yönden olur. Fasit kıyas bir kurala bağlanamaz. İmam Ahmed'in dediği gibi, insanlar en fazla tevil ve kıyas yönünden yanlışa düşerler. Nakil delillerde tevil yönünden, akli delillerde kıyas yönünden gerçekten de böyledir. Yanlış tevil, müteşabih lafızlarda, hatalı kıyas ise müteşabih manalarda olur. Allah bizleri Kur'an ve sünnetten ayırmasın. İnsanlar bu konularda çeşitli sapıklıklara düşmüşlerdir. Nihayet aralarında tahkik, tevhid ve irfan iddiasında bulunan bazıları Rabb'in varlığını diğer yaratıkların varlığıyla karıştırmış ve her varlığın Rabb'in kendisi olduğunu sanmışlardır. Onlara göre yaratılmışların varlığı, yaratanın varlığının aynasıdır. Oysa benzerlik konusunda bu iki varlık birbirinden çok uzaktır. Yaratan ne yaratılandır ve ne onunla birleşmiştir ve ne de onu hulul etmiştir. Yaratanın varlığıyla bütün yaratılmışların varlığını birbirine karıştıran, nihayet yaratılanların varlığının yaratanın varlığının kendisi olduğunu sananlar, karıştırma yönünden insanların en sapıklarıdır. Hareket noktaları şöyle: varlıklar, varlık ismini almada ortaklar, buradan çıkarak onlar varlığı tek olarak göremezler. Bir bölümü de varlık ismini alma hususlarında varlıkların ortak olduğunu söyleyecek olursa, teşbih ve terkibin gerekli olduğunu sanarak varlık ismini taşıyan her şeyin bu ismi taşımasından dolayı aynı olduğunu söylerler. Böylece akıl sahiplerinin hepsinin varlık hakkında kabul ettikleri varlığın kadim ve sonradan olma ve benzeri taksimlerine karşı çıkmış olurlar. Allah hepimize mağfiret etsin. Bir grup da varlık ismini taşımada bütün varlıklar ortak olduğuna göre zihin dışında ortak bir mevcutun gerekli olduğunu sanarak zihin dışında mutlak küllilerin, mesela mutlak vücut, mutlak hayvan, mutlak cisim gibi varlıkların olduğunu ileri sürerler. Böylece duyulara da, akla da, dine de aykırı olan bir duruma düşmüş olurlar. Zihinlerde sabit olanın dış dünyada o yanda da varlığının bulunduğunu sanırlar. Bütün bunlar bir nevi karıştırma, iştibahtır. Allah'ın hidayet bahşettiği kimseler ise bazı yönlerden ortaklık gösterseler bile şeyler arasındaki farkı idrak eder, ortak oldukları ve ayrıldıkları yönleri benzer yönüyle farklı yönlerini bilirler. İşte bunlar müteşabih sözden dolayı sapıtmazlar. Çünkü onlar müteşabih ile müteşabihin işaret ettiği şey arasındaki farkı ortaya koyan muhkemin arasını birleştirirler. Mesela bilirler ki konuştuğu konuda biz ve benzeri çoğul kalıpları ona ortak kimseler adına tek kişi kullanabildiği gibi, her sıfatı bir kişinin yerine kaim olan ortakları değil, kendisine tabi yardımcıları bulunan büyük kişinin de kullandığını bilirler. Eğer bir Hristiyan Allahu Teala'nın "o zikri biz indirdik biz" gibi sözlerine dayanarak bunların ilahların çokluğuna işaret ettiğini savunacak olursa, Allah'ın "ilahınız tek bir ilahtır" ve benzerleri gibi tek bir manası olan muhkem sözleri o ayetlerdeki iştibahı, karışıklığı izale ederler. Böylece o sözlerde kullanılan çoğul kalıbının Allah'ın hak ettiği azamet, yücelik, isim ve sıfatlarıyla melek ve diğer yaratılmışların ona itaatlerini dile getirdiği kendiliğinden ortaya çıkar. Allah hepimize mağfiret etsin. Ama çoğul kalıbının isim ve sıfatlarının hakikatleriyle fiillerinde ne kadar asker kullandığının hakikatine gelince, bunu ancak kendisi bilir. Rabbinin askerlerini ancak kendisi bilir, diyor Müddessir 31'de. İşte bu tevilini sadece Allah'ın bildirdiği müteşabihlerdendir. Halbuki bir hükümdar sana bağışta bulunması için emrettik diyecek olsa, katibi, hacibi ve hizmetçisi gibi yardımcılarıyla birlikte bu kararı aldığını, ayrıca hangi amaçla aldığını, bu kararı alırken neyi hedef edindiğini ve benzeri hususları da biliriz. Tabi hoş geldiniz. Allah Subhanahu ve Teala'nın kendi sıfatlarıyla kıyamet gününün sıfatlarının hakikatlerini kulları bilmedikleri gibi aratmasından neyi kastettiğini, emirlerindeki hikmetlerin hakikatlerini ve kendisinden çıkan meşiyet ve kudretin hakikatlerini de bilmezler. Allah hepimize mağfiret etsin. Böylece müteşabihliğin eş anlamlı kelimelerde olduğu gibi anlamları bir fakat sözleri farklı kelimelerden kaynaklandığı ortaya çıkarıyor. Ama benzeşme, mesela türlerden birinin izafet ile kullanılması veya tarif edilmesiyle giderilmişse mesele kalmamaktadır. Mesela onda sudan nehirler vardır denilecek olsa artık buradaki su cennet suyu için kullanılmış ve cennet suyuyla dünya suyu arasındaki fark ortaya çıkmış demektir. Allah hepimizi cennet suyundan içenlerden eylesin. Fakat o suyu diğerinden ayıran özelliklerin hakikati bizce bilinmemektedir. O da Allah'ın salih kullarına hazırladığı ve hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir insanın tahayyül edemediği nimetler arasında olup tevilini ancak Allah'ın bildiği şeyler arasındadır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Kendisine has isim ve sıfatlarının işaret ettiği şeylerin durumu da böyledir. Onların hakikatini ancak Allah Azze ve Celle bilir. İşte bu nedenledir ki Allah kendisine rahmet etsin. İmam Ahmet ve diğer müştehit imamlar kelimeleri anlamları dışında kullanılan Cehmiye gibi fırkaların Kur'an-ı Kerim'de kendilerine müteşabih gelen sözleri işaret etmedikleri tevillerle tevil etmelerine karşı çıkmıştır. Nitekim İmam Ahmet zındıklarla Cehmiye'ye cevap olarak yazdığı kitabında müteşabihler karşısında duydukları sıkıntı ve yersiz tevillerini dile getirmiştir. İmam Ahmet müteşabihleri tevillerinden başka tevillerle tevil etmelerinden dolayı onları kınamış ve başkalarına göre müteşabih olmasa bile kendilerince müteşabih olanın manasını açıklayarak onların yanlış tevillerine karşı çıkmıştır. Allah hepimize mağfiret etsin. Tevil sözüyle Allah'ın istediği şeyi açıklayan tefsir kastedilir ki bu kınanmaz. Aksine böylesi övülen bir durumdur. Tevil sözüyle ayrıca Allah'ın bilgisini kendisine sakladığı hakikat kastedilir ki bu tevili de ancak Allah bilir. Bu durumu bilmeyenlerin sözlerinde tutarsızlıklar vardır. Mesela bir taife vardır ki tevilin batıl olduğunu ve kelimeyi dış anlamına göre kabul etmek gerektiğini söylerler. Bunun için de tevilini ancak Allah bilir. Âl-i İmran 7. ayeti delil gösterirler. Bu ayetin tevili iptal ettiğini ileri sürerler. Bu bir çelişkidir. Çünkü ayet burada sadece Allah'ın bildiği bir tevili söz konusu ediyor. Oysa onlar tevilini mutlak olarak reddediyorlar. Yanıldıkları husussa kardeşlerim, bunu mutlak olarak tüm tevillere teşkil etmeleridir. Gerçekte Allah'ın bilgisini kendisine sakladığı tevil sadece kendisi tarafından bilinen bir hakikattir. Allah hepimize mağfiret etsin. Kınanmış batıl teviline gelince o tahrifçi ve bidatçıların tevilidir. Bunlar sözü gelmediği manalara tevil eder ve zorunlu bir delil olmaksızın onu asıl anlamından başka bir anlama çeker, kelimenin zahirenin sakıncalı olduğunu ileri sürerek ona reddettikleri manadaki sakıncanın aynısı bulunan başka bir anlam yüklerler. Böylece reddettikleri, ispat ettikleri şey türünden olmaktadır. Yani ispat ettikleri hak ve mümkün ise reddettikleri de aynı derecede hak ve mümkündür. Yine reddettikleri batıl ve imkan dışı ise ispat ettikleri de o derecede batıl ve imkan dışıdır. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepimize mağfiret etsin. Tevili mutlak olarak reddedilenler ise kendilerine tevilini ancak Allah bilir ayetini delil olarak ileri sürer. Kur'an'ın hiç kimsenin anlamadığı veya hiçbir anlamı olmayan ya da ondan hiçbir şey anlaşılmayan şeylerle hitap ettiğini sanırlar. Allah cehaletimizi gidersin. Bu anlayış batıl olduğu gibi çelişkilidir de. Çünkü bizler eğer ondan hiçbir şey anlamıyorsak, zahirine aykırı ve ona uygun olmayan bir tevilinin bulunduğunu söylememiz caiz değildir. Aslında sahih bir anlamının bulunmasının bir yolu yoktur. Ve o sahih anlam da bizce bilinen zahir anlama aykırı değildir. Çünkü görüşlerine göre onun bir zahiri yoktur ki o anlama delaleti zahirin hilafına bir delalet olsun. Ancak böyle olunca tevil yapılmamış olur. Bu takdirde bilmediğimiz anlamlara delaletini de reddetmemiz caiz değildir. Çünkü kelimenin işaret ettiği anlamları bilmiyor olabiliriz. Dolayısıyla lafzı da o lafzın delalet ettiği anlamı da bilmiyorsak, lafzın delalet etmediği manaları zaten bilmiyoruz demektir. Çünkü lafzın kendisiyle kastedilene işaret etmesi, kendisiyle kastedilmeyene işaretinden daha kuvvetlidir. Şayet lafız anlamlardan hiçbirine işaret etmiyor ve kendisiyle kastedileni göstermiyorsa, kendisiyle kastedilmeyene işaret etmesi haliyle reddedilir. Bu durumda bu tevili ancak Allah bilir demek bir tarafa, bu lafız tevil edilir, yani tercih edilen ihtimalden daha az kuvvette bir ihtimalle hamd edilir demek caiz değildir. Ama tevil ile yaratılmışlara has olan görünüşe aykırılığı kastediliyorsa o başka. Hiç şüphesiz zahirden amacı bu olanın ona aykırı bir tevilinin bulunması da kaçınılmaz olur. Fakat bu kimseler zahirine aykırı bir tevili yoktur ya da zahiri manaları üzerine caridirler derlerse çelişki içindedirler. Eğer aynı siyakta gelen şeylere bir açıklama yapmaksızın burada zahirden maksat şu anlamdadır, başka bir yerde de başka bir anlamdadır derse bu bir karıştırmadır. Eğer zahirden maksat sırf lafız ise, yani manasını anlamaksızın zahir olan lafzın kendisi ise, tevili iptal ya da ispat çelişki olur. Çünkü tevili ispat eden de reddeden de anlamlardan birini anlamış demektir. Bu taksimatla sıfatları reddedenle kabul edenlerin birçoğunun çelişkisi ortaya çıkmaktadır. Allah hepimize mağfiret etsin. İsim ve sıfatlarda 6. kural, sıfatlar konusunda teşbihi reddetmek yeterli değildir. Biri çıkıp diyebilir ki, bu konuda, yani Allah hakkında neyi kabul etmenin ve neyi reddetmenin caiz olmadığını belirleyen bir ölçünün bulunulması kaçınılmaz oluyor. Çünkü sadece teşbihi reddetmeyi ve teşbih olmaksızın mutlak kabul etmeyi esas almak da doğru değildir. Şu bir vaka ki, iki şey arasında mutlaka ortak noktalar ve onları birbirinden ayırt eden özellikler vardır. Reddeden kişi, reddettiği şeyleri sırf teşbih gerekçesiyle reddediyorsa, ona şöyle cevap verilir. Şayet sen o şeyin her yönden ona denk oluşunu kastediyorsan bu batıldır. Eğer bir yönden benzeyip başka bir yönden benzemediğini ya da ancak isim bakımından ortak olduğunu söylemek istiyorsan bu husus kabul ettiğin öteki şeyler için de geçerlidir. Ne söylediğini bilen akıllı bir kimsenin böyle bir yoruma teşbih demeyeceği açıktır. bunu mümteni olduğu aklı zaruretle bilinen bir husustur ki ayrıca bunu reddetmek uyuşan mutavaatı isim ve sıfatlarda olduğu gibi bazı yönlerden benzeşmeyi reddetmeyi de gerektirmez. Ayrıca bazı kimseler teşbihi anlamlardan biriyle açıklar, sonra da o anlamı kabul edene müşebbihedendir derler. Onlara karşıt olan da bunun teşbihle bir ilgisinin bulunmadığını söylerler. Allah hepimize mağfiret etsin. Bazen teşbih ile temsil kelimeleri arasında bir fark bulunabilir. Mesela sıfatları inkar eden Mutezile ile benzerleri derler ki Allah'ın kadim bir sıfatını kabul eden her kişi müşebbihe ve mümessiledendir. Her kim Allah'ın kadim bir ilmi ya da kadim bir kudreti vardır derse onlara göre müşebbihe ve mümessile sınıfına girer. Çünkü onların büyük çoğunluğuna göre kadim vasfı Allah'ın en özgün vasfıdır. Dolayısıyla her kim Allah için kadim bir sıfatın varlığını kabul ederse Allah'a kadim bir benzer yani misil kabul etmiş demektir. Bu itibarla ona benzer kılan mümessil ismi verirler. Oysa sıfatları kabul edenler bu hususta onlarla aynı şekilde düşünmezler. Derler ki Allah'ın en özgün ve kimsenin muttasıf bulunmadığı vasfı alemlerin Rabbi oluşu, her şeyi bilmesi, her şeye güç yetirmesi, bir tek ilah oluşu ve benzeri hususlardandır. Sıfat yalnız başına bu şeylerle vasıflanamaz. Ayrıca sıfatları kabul eden sıfatiye bu kimselerden bir kısmı sıfatlar kadimdir demez, aksine Rab sıfatlarıyla kadimdir derler. Allah cehaletimizi gidersin. Onlardan kimileri de o ve sıfatları kadimdir derler. Ama bunun kendisine özgü bir şeyde sıfatın ona ortak olmasını gerektirmediğini de söylerler. Ayrıca derler ki kadim olma mücerret zatın hususlarından değildir. Aksine bir takım sıfatlarda mevsuf zatın özelliklerindendir. Değilse onlara göre sıfatlardan tecrit edilmiş zatın değil, kadim olması varlığı bile yoktur. Şöyle de diyebilirler. Zat kadim olmakla muttasıftır. Sıfatlar da öyle. Ama sıfatlar ne ilahtırlar ne de Rab. Tıpkı peygamberin de sıfatlarında muhtes olmaları ve sıfatlarının peygamber olmaması gibi. Bunlar eğer sıfatları kabul edenlere müşebbihe ve mümessile adını veriyorlarsa bu kendi inançları olup karşıt taraf bu isimlendirmeleri kabul etmemekte ve ayrıca onlara şöyle denmektedir. Diyelim ki bu mana yani Allah'ın sıfatlarının olduğunu söylemek bazı kimselerin ıstılahınca teşbih olarak isimlendirilmekte ama akıl ve nakil bu manayı reddediyor mu? Gerekli olan şer'i ve akli delillerin reddettiklerini reddetmektir. Rabbim bizlere mağfiret etsin, cehaletimizi götürsün. Kur'an benzer yani misil, denk, kuf, eş, nit ve benzeri müsemmaları reddetmiştir. Ama derler ki Arap dilinde sıfat mevsufun ne mislidir yani benzeri ne de küfüdür yani dengidir ne de nitlidir yani eşidir. Bu sebeple sıfatlarının olduğunu söylemek naslara ters değildir. Akla gelince Mutezile'nin ıstılahındaki teşbihi reddeden de odur. Rabbim mağfiret etsin bizlere. Yine şöyle derler. Sıfatlar ancak yer kaplayan bir cisimle kaim olabilir ve cisimlerin hepsi birbirinin benzeridir. Eğer Allah'la kaim sıfatları varsa sair cisimlerin mümasili olması gerekir ki bu bir cisimle kaim olabilirler ve cisimlerin hepsi birbirinin benzeridir. Eğer Allah'la kaim sıfatları varsa sair cisimlerin mümessili olması gerekir ki bu teşbihin kendisidir. Sıfatları kabul ettikleri halde Allah'ın arşının yukarısında oluşunu ve ihtiyari fiillerinin bulunuşunu inkar edenler de bu görüştedir. Derler ki sıfatlar cisim olmayandan kaim olabilir ama alemin yukarısında olması ulu, işte bu doğru değildir. Böyle bir şeyin söz konusu olabilmesi için cisim olması gerekir. Cisim olunca da cisimler birbirinin mümasilidir. Dolayısıyla yukarıda olduğunu ulu söylemek teşbihi gerektirir. Allah her türlü şerden bizleri uzak kılsın. Aynen Mutezile'nin, Eşari'nin görüşleri böyledir. İnkar etmezler ama inkarlarını böyle dile getirirler. Aynı Mevdudi, Seyyid Kutup ve taraftarları hep böyledir. Allah bizleri mağfiret etsin. Bu sebepledir ki bu kimseler ulu ve benzeri şeyleri kabul edene müşebbihe ismini verirken duyduğunu semmi, gördüğünü basar ve konuştuğunu kelam vesaireyi kabul edenleri müşebbiheden saymazlar. Allah bizlere mağfiret etsin. Cisimlerin birbirlerinin mümasili olduğu hususunda sıfatlarda uluvu kabul eden Kadı Ebu Yala ve benzerleri de onlarla aynı görüştedir. Lakin bunlara göre ulu haberi bir sıfattır. Nitekim Kadı Ebu Yala'nın iki görüşünden ilki bu doğrultudadır. Böylece ulu konusunda söylenecek olan vec konusunda söylenenin aynı olacaktır. Şöyle de diyebilirler. Sair sıfatlarda olduğu gibi kabul ettikleri cisme aykırı değildir. Akıllı kişi dikkatle düşünecek olursa reddettiklerinde durumu kabul ettiklerindekinin aynıdır. Aralarında bir fark yoktur. Bunların hepsinin sözlerinin temeli sıfatları kabul etmenin tescimi gerektirdiğini ve cisimlerin de birbirinin benzeri olduğudur. Sıfatları kabul edenler ise bazen birinci öncülü, bazen ikinci öncülü, her iki öncülü reddeder. Bazen de meseleyi uzun uzadıya izah ederek onlara cevap verirler. Hiç şüphesiz cisimlerin birbirinin benzeri olduğu şeklindeki iddialar yanlıştır. Cismi ister kendisine işaret edilenle, ister kendi başına kaim olmakla, ister mevcutla, ister madde ve suretten mürekkep olanla veya benzeri şeylerle açıklasınlar fark etmez. Ama tek cevherden mürekkep olarak izah eder ve böylece mümasil olduklarını söylerlerse bu takdirde mesele onun doğru olup olmadığı tek cevherin ve onun mütemasil olduğunun ispat edilmesine bağlı olur ki akıl sahiplerinin büyük çoğunluğu bu konuda onlara muhalif görüştedir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Burada anlatılmak istenen kısaca şudur kardeşlerim. Onlar cisimlerin mütemasil olduğundan hareketle tecsim olduğuna inandıkları şeye teşbih ediyorlar. Sıfatları kabul edenler ise bunu tecsim olarak değerlendirmelerine karşı çıkıyor ve bunun tescim olduklarını söylüyorlar. Onların bu tecsim olarak değerlendirmeleri ve sonuçta muhalifleri teşbihe suçlamaları Rafizilerin şu değerlendirmelerine benzer. Rafiziler Ebu Bekir ile Ömer'i, Allah her ikisinden de razı olsun, Allah bizi de onlarla haşreylesin, her ikisini de Ebu Bekir ile Ömer'i seven bir kişinin Hazreti Ali'ye kim beslemiş olacağını söylerler. Böylece Ebu Bekir ile Ömer'i seven her kişi de Nasibe mezhebindendir onlara göre. Ehli sünnet birinci öncülde onlara muhalefet eder. Bu sebepledir ki onlar iki şeyin bir yönden birbirine benzer, başka yönden benzer olmaması mümkün değildir derler. Böylece akıl sahiplerinin çoğuna muhalefet ederler. Cisimlerin birbirlerinin mümasili olduğunu ileri sürenlerin delilleriyle bunlara karşı çıkanların delillerini serdederek mütemasil olduklarını söyleyenlerin görüşlerinin hep tutarsız olduğunu görüyoruz. Yine teşbihi reddetmek için bu yola başvurmak yanlıştır kardeşlerim. Çünkü cisimlerin birbirine mümasil olduğunu kabul edilecek olursa, onlar ancak onunla cismi reddettikleri delile dayanarak bunu reddedebilirler. Bunun cismi gerektirdiği ve cismin mümteni olduğu sabit olduğuna göre, yalnız bu durum bile onun reddedilmesi için yeterlidir. Artık onu reddetmek için teşbihin müsemmasını reddetmeye ihtiyaç kalmaz. Ama tescimin reddedilmesi şöyle denilmek suretiyle bu teşbihin reddedilmesine dayalıdır. Şu hususlar kendisi hakkında sabit olursa cisim olur. Sonra da şöyle denir. Cisimler de birbirine mümasildir. O halde cisimler hakkında vacip, caiz ve mümteni olan hususlarda cisimlerin hepsinin ortak olması gerekir. Ve bu ise Allah hakkında mümtenidir. Fakat o zaman bu yolu takip eden teşbihi reddetmek için tescimi reddetmeyi, tescimi reddetmeye dayandıran aslında cismi reddetmiş olmaktadır. Bu başka bir metot olup inşallah onu da ele alıp inceleyeceğiz. Allah hepimize mağfiret etsin. Burada şunu anlatmak istiyoruz. Reddedileni reddetmek için sadece teşbihi reddetmeye dayanmak hiçbir şey ifade etmez. Çünkü her iki şey bir yönden birbirine benzer, başka bir yönden ise birbirine benzemezler. Oysa Yüce Allah'ın münezzeh olduğu diğer benzeri şeyleri reddetmek böyle değildir. Sağlıklı olan da bu yoldur. Ayrıca kardeşlerim, Allah hakkında kemal sıfatlar kabul edilip bu sıfatlarda başkasının ona benzerliği reddedilince benzerlik mümaselet de reddedilmiş olur. Tevhidin hakikati de budur. Allah'ın hususiyetlerinden olan bir şeyde herhangi bir şeyi ona ortak koşmamaktır. Allah hiç kimsenin denk olamayacağı bir surette kemal sıfatlarla muttasıftır. İşte bu sebepledir ki ümmetin selefiyle imamlarının görüşü Allah'ın kendisini vasıflandırdığı sıfatları kabul etmek ve yarattıklarının ona benzerliğini reddetmektir. Allah hepimize ilim nasip etsin. Güzel bir iman, amel nasip etsin. Eğer bir şey başka bir şeye bir yönden benziyorsa, bu bakımdan o şey hakkında caiz olan kendisi hakkında da caiz, vacip olan kendisi hakkında da vacip ve mümteni olan da kendisi hakkında mümteni olur denilecek olursa buna şöyle cevap verilir. Diyelim ki durum böyle. Fakat o ortak miktar Rab Subhanahu ve Teala hakkında mümteni olan ispat etmiyor ve hak ettiğini nefyetmiyorsa mümteni değildir. Mesela Allah mevcuttur, diridir, alimdir, semidir, basirdir denildiği halde bazı yaratıklarına da diri, semi ve basir denilmesi gibi. Eğer buna dayanılarak Allah'ın mevcut, diri, alim, semi ve basir olması yönünden o yaratıklar hakkında caiz olan, kendisi hakkında da caizdir denilecek olursa, cevap olarak denir ki, bu ortak miktarın gerektirdiği Rab Teala hakkında mümteni değildir. Çünkü bu miktar ne sonradan bir değişikliği, ne mümkünlüğü, ne bir eksikliği, ne de Rab'lık sıfatlarına aykırı düşen bir durumu gerektirir. Çünkü o müşterek miktar vücut ve mevcutun, hayat ve diri olanın, ilim ve alimin, sem veya seminin, basar veya basirin, kudret veya kadirin müsemmasıdır. Ayrıca müşterek miktar mutlak bir küllü olup onlardan birine Allah veya yaratığa has değildir. Dolayısıyla ne mümkün ve muhtese has olan bir şeye ne de vacip ve kadime has olan şeyde aralarında bir ortaklık vardır. Yani onlardan birine has olan bir şeyde diğerinin ona ortak olması mümtenidir. Eğer ortak oldukları miktarda kemal sıfatı varsa, vücut ve hayat, ilim ve kudret örneklerinde olduğu gibi bunda ne yaratıkların ne de yaratıcının özelliklerine işaret eden bir şey bulunmuyorsa, bunu kabul edilmesinde bir sakınca yoktur. Hatta bunu kabul etmek varlığın gereklerindendir. Her iki mevcut arasında bu gibi şeylerin bulunulması kaçınılmaz, bunu reddeden her mevcudun vücudunu işlevsiz tatil kılmış olur. Rabbim bizleri mağfiret etsin. İşte bu nedenledir ki kardeşlerim, müçtehit imamlar Cehmiye'nin görüşünün bu vakayı taşıdığını görünce onlara Muattile ismini vermiştir. Cehim Allah'a şey denilmesini reddediyordu. Bazen de Cehmiye Allah hakkında o başka şeylere benzemeyen bir şeydir derler. Müşterek miktar mutlak olarak reddedilince genel tatil kendiliğinden söz konusu olur. Yani işlevsiz kılar. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Hepimize güzel bir anlayış versin. Rab Teala'nın vasıflandırdığı hayat, ilim, kudret, hatta vücut, subut, hakikat gibi anlamlar, bunların gerekli kıldıkları da Allah hakkında zorunludur. Çünkü bir şeyi gerektiren, bir şeyi kabul eden, o şeyin gerektirdiğini de kabul etmelidir. Ancak Rabb'in tenzih edilmesi gereken yaratılmışın hususiyetleri bu sayılan anlamların gerekleri değildir. Aksine onlar yaratılmışa has olan vücut, hayat, ilim vesairenin gerektirdiklerindendir. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Subhanahu ve Teala ise yaratılmışların özelliklerinden ve onların gerek duyduğu şeylerden münezzehtir kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Bu konu gereğince anlaşılıp iyice düşünüldüğünde bütün şüpheler ortadan kalkar. Ve bu konuda birçok kimsenin yanlışı ortaya çıkar. Evet. Küllü müşterek miktarlar hariçte ancak muayyen ve mukayyet olan olarak bulunabilir. Ve mevcudatın bir hususta ortak olmaları o yandan birbirine benzer olmaları anlamına gelir. Ayrıca kardeşlerim o genel anlam bunun hakkında da onun hakkında da kullanılır. Çünkü mevcudat hariçte onlarla mevcut olan bir şeyde yek diğerinden ortak değildir. Aksine her mevcut zat sıfat ve fiilleriyle diğerinden ayrıdır. Durum böyle olunca insanlardan birçoğu bu konuda çelişki içerisindedir. Bazen sanır ki müşterek miktarı kabul etme batıl teşbihi gerektirir. Bu nedenle teşbihi gerektiren şeylere düşme kaygısıyla kimi sıfatları reddetme hususunda bu durumun kendisine delil olduğunu zanneder. Bazen de kimi sıfatları reddedenlere karşı bu sıfatları ispatlamak için bu hususu şöyle veya böyle kabul etme gerekliliğinin farkına varır. Bu konuda benzeşme ve karışıklığın çokluğundan dolayı Rabb'in varlığı mahiyetinin aynı mıdır yoksa mahiyeti üzerine zait midir? Vücut lafzı hem yaratan hem de yaratılan için kullanılırken sadece lafızda mı bir ortaklık vardır yoksa tevatü ve teşkik mi söz konusudur şeklinde şüpheler ortaya çıktığı gibi ahvalin kabul ve reddinde madumun şey olup olmadığında ve mevcudatın vücudunun mahiyeti üzerine zahit olup olmadığında bir takım karışıklık ve şüpheler de ortaya çıkmış. Bu konuda ileri gelen kelamcılar arasında çelişki ve çıkmazlara girenler çok olmuştur. Onlardan biri bazen çelişik, her iki görüşü söyleyip çelişkiye düşmekte ve başkalarının söylemediklerini aktarıp çıkmazlara girmekte, bazen şek ve şüphe içerisinde bocalayıp kalmaktadır. Bu konularda kelamcı ve felsefecilerin içine düştükleri çıkmazları, kuşku ve yanlışlıkları başka yerde inşallah etraflıca anlattık. Gerçekten onlar bu konuda o kadar çok çelişkiye, şüphe ve yanlışlara düşmüşler ki onları anlatmaya bu satırlar bile el vermez kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Belirttik ki her şeyin dışarıda varlığı dış dünyada mevcut olan mahiyetidir. Zihindeki mahiyeti ise dışarıda mevcut olan mahiyetinden farklıdır. Ayrıca zat, şey, mahiyet, hakikat ve benzeri lafızların hepsi mutavatı, yani vücuh, nezair kelimelerdir. Eğer anlamlarındaki nüanslardan dolayı bunların durumunun şüpheli olduğu söylenirse, bu durumda şüpheli olan da genel benzeşmenin kapsamı dahilindedir derler. Ayrıca madumun dışarıda değil, bilgi ve zihinde bir şey olduğunu açıkladık. Aleykümselam. Subut ile vücut arasında bir fark yoktur. Fakat bilgideki varlık ile aynı varlık arasında fark sabittir. Bilgideki mevcut hakikat değildir. O kendisiyle kaim bulunduğu bilgi sahibine tabi olan bilgiden ibarettir. Aynı şekilde mevcudatın birbirine benzer oldukları ve olmadıkları hallerde böyledir, zihinlerde mevcutturlar. Ayandan ise ancak mevcut ayanlar ve onlarla kaim bulunan sıfatlar vardır. Varlıklar işte bu yönleriyle birbirine benzer veya benzemezler. Kısacası Rab Teala hakkında reddedilecek şeylerde ve onun tenzih için böyle deliller mesnet edinmek bu konuyu derinlemesine düşünenler açısından hatalı bir yoldur, batıldır. Rabbim hepimize mağfiret etsin, ilmimizi artırsın. Kardeşlerim, Allah'ı tenzih yollarına bakacak olursak, bütün sıfatları veya onların bir kısmını reddedenlerin en büyük küfür olan hususlarda Allah'ı tenzih edelim derken tuttukları bir yol vardır ki o da yukarıda söz konusu ettiğimiz yoldan da beterdir. Mesela Allah'ı kederlenmekten, ağlamaktan, çay içersen şey, ve benzeri şeylerden tenzih etmeyi isterken de Allah tufan üzerine o kadar ağladı ki nihayet gözleri ağrımaya başladı ve bunun üzerine melekler geçmiş olsun dileklerini bildirmek üzere onu ziyaret etti diyen Yahudilerle bazı kulların ilahlığını savunan kimseleri reddetmek isterken bu yolu takip ederler. Çoğu kimse tescim bir yönde ve bir yerde olma ile benzeri hususları reddetmek suretiyle onlara karşı çıkar. Bu tür noksanlık ve eksikliklerle muttasıf bulunacak olsa o zaman cisim olur ve bir yön ve bir yerde ki Allah hakkında bu mümtenidir derler. Böyle bir yol izlemekle Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar eden o mülhitlere kendilerine karşı galibiyet kapısını açmış olurlar. Çünkü bu yolla amaca ulaşmak birkaç yönden engellenmektedir. Şöyle ki, birincisi, Allah'ın bu tür noksanlık ve eksikliklerle sıfatlanması hem akıl hem de dini yönden yer ve yön ile tescimi reddetmekten daha batıldır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Çünkü bu tescim ile yer ve yön meselesindeki kapalılık farklı görüş ve gizlilik diğerinde bulunmayan ölçüdedir. Ayrıca Allah hakkında bu tür eksik sıfatları kabul edenin küfrü İslam dininde zorunlu olarak bilinen bir husustur. Hem delil, medlulu tanıtıcı ve onu açıklayıcı olmalıdır. Bu sebeple daha açık olan bir şeye delil olarak kapalı olan başka bir şey gösterilemez. Nitekim tariflerde de durum budur. Rabbim bizleri mağfiret etsin. İkincisi ise kardeşlerim, bu tür sıfatlarla Allah'ı vasıflayanlar tıpkı sıfatları kabul edip tescimi reddedenlerin dediği gibi biz tescimi yer ile yönü kabul etmiyoruz diyebilirler. Böylece tartışma, kelam ve kemal sıfatlarını kabul edenler arasındaki tartışmaya dönüşür ki o zaman Allah'ı kemal sıfatlarıyla niteleyenlerle onu eksik sıfatlarla tasvif edenler aynı kategoriye sokulmuş olurlar. Yani hem kemal sıfatlarını kabul edenler hem de eksik sıfatları kabul edenler reddedilirken aynı yol takip edilmiş olmaktadır ki bunun geçersizliği ortadadır. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Üçüncüsü ise bunlar aynı yolla kemal sıfatları da reddederler. Oysa kemal sıfatlarıyla muttasıf bulunduğu vacip olup akli ve nakli delillerle sabittir. İşte bu durum bile onların izledikleri yolun bozukluğunu açık bir gösteriş şeklidir. Dördüncüsü ise kardeşlerim, bu yolu izleyenler çelişki içerisindedirler. Çünkü onlardan biri Allah'ın sıfatlarından birini kabul etti mi, bir diğeri başka bir sıfatı kabul etmesi hususunda onu ilzam eder, birini reddedince başka biri başka bir sıfatı reddetmesi hususunda onu ilzam eder. Hayat, ilim, kudret, kelam, semi ve basar gibi sıfatları kabul edenlere, Mutezile gibi sıfatları reddedenler bu tescimdir. Çünkü bu sıfatlar araz olup araz ancak cisimle kaim olur ya da bu sıfatlarla muttasıf olan ancak cisimdir. Çünkü bu sıfatlarla muttasıf olup cisim olmayan bir şeyi tanımıyoruz diyecek olsalar, sıfatları kabul edenler onlara şöyle derler: sizler de Allah diridir, alim ve kadirdir diyor ve bununla birlikte cisim olmadığını söylüyorsunuz. Oysa aynı şekilde mevcut, alim ve kadir olduğu halde cisim olmayan birini gösteremiyorsunuz. O halde siz de tanık olmadığınız bir şekilde Allah'ı kabul ediyorsunuz. Sonuçta aramızda bir fark kalmıyor. Onlara ayrıca şöyle denir: hayatsız, ilimsiz ve kudretsiz bir hay, diri, alim ve kadir kabul ediyorsunuz ki bu akli zorunluluklarla bilinen bir çelişkidir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Güzel bir anlayış versin. Daha sonra sıfatları kabul edenler Allah'ın hoşnut olup öfkelendiğini, sevip buğz ettiğini söyleyen ya da onu istiva, nuzul, gidip gelme veya veç ve el gibi benzeri şeylerle niteleyenlere bu tescimi gerektirir. Çünkü bu şeylerle vasıflandığı halde cisim olmayana tanık olmadık diyecek olsalar, sıfatı kabul edenler onlara şöyle cevap verirler: sizler de onu hayat, ilim, kudret, semi, basar ve kelam gibi şeylerle niteliyorsunuz ki bu nitelendirmeler de bunlar gibidir. Eğer o sıfatlarla vasıflanabilen ancak cisim ise bunlarla vasıflanan da öyledir. Eğer bu tür sıfatlardan biriyle nitelenen şey cisim olmayabiliyorsa, diğerleriyle vasıflanan da cisim olmayabilir. Onları ayrı mütala etmek, benzerlerinin arasında fark bulunduğunu söylemektir. Allahu Teala'yı eksikliklerle nitelendirmeye karşı çıkmak için bu yolu takip etmek tutarsız olduğundan, selef ve imamlardan hiç kimse bu yola girmemişlerdir. Onlardan hiç kimse Allah'ın ne cisim olduğunu veya olmadığını, ne cevher olduğunu veya olmadığını, ne de bir yer veya yönde olup olmadığını söz konusu etmemişlerdir. Çünkü bu tür sözler bilinmez şeyler olup ne bir hakkı güçlendirir ne de bir yanlışı ortadan kaldırır. Allah hepimize mağfiret etsin. İşte bu sebepledir ki Allah kitabında Yahudilerle diğer kafirlerin iddialarını reddederken bu tür şeyleri söz konusu etmemiştir. Bu gibi sözler selef ve imamların reddettikleri bidat ehlinin sözlerindendir. Evet.